just a warning. Do what you're damn sure of. A lonely bed here takes on the cold. Lose a wife changed my life, we're not together. A canceled future, well, it's hard on me. Gone, you're gone, are you gone forever? Hope you love the day I'm never gonna see. And I've got tears in the morning. They ain't gonna tell me what to do. No, no, those tears, I know they're just a warning. Reminding me I'm missing you. Well, you know I lit a candle. It's in my heart now where it glows. Day and night, fear my light, it's gonna stand till my heart believes in what you chose. I won't let nobody carry this load for me. Guess I'll keep a hold on my sorrow. I've got to feel now all that you see. And I've got tears in the morning. They ain't gonna tell me what to do. No, no, those tears, I know they're just my warning. Een van de allermooiste nummers van The Beach Boys. Je hoorde aan het begin van de show Tears in the Morning. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Lekker veel muziek om je oren een beetje te strelen. En ook een paar mooie onderwerpen hoor. We praten hierbij over van alles en nog wat. Zo gaan we het hebben over Alert Online. We gaan praten met Erik-Jan Koedijk van Alert Online over de risico's van internet. En ze kunnen je maar niet genoeg waarschuwen. Dus luister mee, misschien heeft hij tips voor je. Han van der Horst is ook weer van de partij met zijn wekelijkse column. Gaat over een prachtige theatervoorstelling in het oosten van het land. Dus niet helemaal in de regio. Maar hij spreekt daar zijn verwondering over uit. Het gaat over Hanna van Hendrik. Nou, en we hebben nog een onderwerp. We gaan het hebben over scholen. De eerste scholen gaan na de zomervakantie beginnen met minder leraren. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark. By me, if the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. Muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me. Set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. Said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Ongelooflijke suikerzoete muziek van Brad. Everything I Own uit 1972. En Benny King, ervoor met de Drifters, uit 1987. Stand By Me. Je zou denken, het is van veel eerder, maar toch pas een hit in 1987. Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag. Iedereen heeft ermee te maken. Op je telefoon, op je computer, op je tablet. Overal komt het voor. Om inzicht te krijgen in wat die cybercriminaliteit is en wat jij daaraan kunt doen om geen slachtoffer te worden, is er een website. alertonline.nl. Over deze website ga ik praten met Erik-Jan Koedijk van Alert Online. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Koedijk, wat is dat Alert Online? Alert Online is een initiatief dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en de consumenten in Nederland faciliteert om meer samen te werken aan cybersecurity en hun dus ook meer bewust te laten handelen online. Waar uitzicht dat in? Nou, dat uitzicht in de juiste voorlichting bijvoorbeeld naar je medewerkers, als het een bedrijf betreft, maar ook op je hoede zijn wat er allemaal gebeurt. Voordat je op een linkje klikt, kan er zomaar iets gebeuren op jouw computer of je smartphone wat je liever niet wil. Ja, waarom is deze samenwerking tot stand gekomen? Nou, Alert Online is een initiatief van de NCTV, van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En wat wij doen is, wij draaien een bewustwordingscampagne in opdracht van het ministerie van Justitie. Wat je kunt vinden op alertonline.nl, waarin het dus gaat over het meer bewust maken van de Nederlander rondom het gebruik van het internet. Is dat nog nodig? Dat is hard nodig. Als je kijkt naar het onderzoek wat wij ieder jaar doen, dat heet het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek, bleek verleden jaar dat 53% bijvoorbeeld van de mensen die te maken hebben gehad met een geval van cybercriminaliteit daarna gewoon niets ondernamen. Dus dat is wat dat betreft zorgwekkend. Maar wat wij met Alert Online proberen te doen is om het toch een positieve swing te geven. Dus om juist verhalen te delen van organisaties die er mee te maken hebben gehad. En ook dan de impact op de mensen te laten zien. Ja, maar even terug zou ik zeggen. We worden overspoeld met reclamespotjes op televisie van let op, kijk uit, leg neer, hang op enzovoorts. Helpt dat niet? Ja, ik denk dat het deels moeilijk te meten is. Kijk, als je gaat kijken bijvoorbeeld bij Hang op, klik weg, is denk ik een hele goede campagne tastbaar. Ook het spotje van André van Duin. Als ze in het Engels spreken, moet je de verbinding verbreken. Dat zijn natuurlijk hele sterke boodschappen. Maar er wordt natuurlijk al 10 jaar lang wordt er reclame gemaakt rondom het meer bewustzijn. Bijvoorbeeld bij het omgaan met je wachtwoorden. En nog steeds veranderen wij ons wachtwoord niet. Dus wat wij met Alert Online proberen te doen is juist mensen ook op een leuke manier te confronteren met hun gedrag. En te kijken of ze dan daadwerkelijk wel hun gedrag zouden willen veranderen. Door bijvoorbeeld het gebruik van een wachtwoordkluisje. Ja, nu zou je zeggen van goh, we weten het allemaal al of we zouden het moeten weten. Maar iedere keer veranderen de criminelen natuurlijk hun gedrag. Wat is de laatste ontwikkeling? Ja, de laatste ontwikkeling, dat is natuurlijk moeilijk om specifiek op in te gaan. Want je kunt veel beter denk ik kijken naar de ontwikkelingen die waar mensen zich continu in de maling laten nemen. En wat je toch ziet gebeuren is dat die verkeerde linkjes aanklikken, dat toch wel een dingetje blijft. En nu zijn we eigenlijk net heel bewust geworden om geen linkje meer op e-mail aan te klikken. Nou ja, en wat denk je dat die gasten doen? Wat denk jij zelf? Gaan ze WhatsApp gebruiken? Of gaan ze kanalen als Skype gebruiken? En dan trap je er weer in. Dus wat je nu ziet gebeuren is dat WhatsApp veel wordt gebruikt. Je ziet ook dat de criminelen gebruik maken van bijvoorbeeld een nummerspoofing. Dat houdt in dat ze net doen alsof zij de Rabobank of de ING zijn op jouw mobiele telefoon. En dan eigenlijk gewoon weer zeggen van uw account moet gereset worden. Klik hier. En dan proberen ze je weer erin te laten lopen via je telefoon. Dus mijn advies is van wees altijd goed op je hoede als het gaat om een linkje aanklikken. Of het nou in je WhatsApp, in jouw sms of in je e-mail is. Ja, nu heeft u een website, alertonline.nl. Wat kun je daar vinden? Ja, je kunt er eigenlijk allerlei informatie vinden. Op alertonline.nl hebben wij met name tips. Tips hoe om te gaan of hoe op te passen voor ransomware. Dat is die gijzelingssoftware. Maar we delen daar ook bijvoorbeeld inspirerende filmpjes. Bijvoorbeeld een dubbele finalist van The Voice, Isabel Prevost. Die heeft zelf te maken gehad met cybercriminaliteit. Daar delen we filmpjes. Of de meest recente case is bijvoorbeeld over de BOVAG. Als je gaat naar alertonline.nl/BOVAG. Dat je ziet hoe die organisatie te maken heeft gehad met cybercriminaliteit. En wij zijn heel trots op onder andere BOVAG onlangs heeft gedaan. Die heeft gewoon gezegd van wij willen geen taboe leggen rondom cybercriminaliteit. Wij komen met ons verhaal naar buiten. En dat is mijn oproep ook naar de meeste mensen. Ga met elkaar in gesprek

sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around. James Taylor. Prachtige muziek. Fire and Rain. Zaas ervoor met C. Dat nummer is ook alweer een jaar of zes oud. En het zit me zo lekker in het geheugen. Hey, in een ogenblik is er weer tijd voor de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over een hele bijzondere theatervoorstelling in het oosten van het land. Hanna van Hendrik. Hoe het zit en waarom hij er zo van genoot, hoor je zo meteen na Dionne Warwick en Detroit Spinners, jawel, met Then Came You. Ever since I met you, seems I can't forget you. The thought of you keeps running through the back of my mind. Every time I'm near you, I get that urge to feel you. Just touching you and loving you makes everything right. Then came. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik zat verleden week aan de andere kant van het land, lieve mens. Om precies te zijn op de voormalige vliegbasis Twente, een steenworp maar van de Duitse grens. Toch zou het best kunnen dat ik op dezelfde enorme tribune zat samen met mensen die nu mijn stem op de radio horen. Mijn lief en ik waren naar het oosten van het land gereisd om daar Hanna van Hendrik te zien, de grote toneelsproductie over het voormalig boerenleven in Twente, waar u zeker het een en ander over hebt gelezen. Of op de televisie iets over hebt gezien. Het is die voorstelling met die levende koeien. Dat niet alleen, er reed ook nog zo'n oud Fiatje van vroeger in rond, een tractor en zelfs twee enorme veewagens. Naast de bromfietsen natuurlijk, de echte Zündaps van weleer. Hanna van Hendrik is een idee van de bekende actrice Johanna ter Stegen. Ze wilde laten zien hoe het leven op de boerderij van haar ouders eruit zag. Het moest een spectaculaire avond worden en daarom koos men als locatie een enorme hangar op de voormalige vliegbasis Twente. Ik probeerde in te schatten hoeveel bezoekers op de tribunes pasten en het zou me niet verbazen als het er een kleine duizend waren. Johanna ter Stegen is in haar opzet volledig geslaagd. Als u de voorstelling nog wilt bekijken, dan vist u zeer waarschijnlijk achter het net. Voor alle avonden, de serie duurt tot 2 augustus, zijn er alleen nog maar wachtlijsten. Stijf uitverkocht. Een uur voor aanvang is er een eindeloze file voor de ingang van de vliegbasis, want de locatie is eigenlijk alleen met eigen vervoer behoorlijk te bereiken. Wat een massa, wat een blik. En goedkoop is het ook niet. De kaarten kosten een dikke €57 per stuk. Het parkeergeld bedraagt €7. En aan de accenten van de mensen om ons heen bleek dat het publiek uit heel Nederland kwam, overal vandaan. Ze hadden echt wel een hele tank benzine leeggereden, deze mensen. Ook uit onze streken waren ze aankomen rijden. En ze leken op elkaar. Het waren haast allemaal echtparen van achterin de 50 voor in de 60. Vrijwel niemand had zich, om het maar zachtjes te zeggen, voor de voorstelling gekleed. Je zag veel paren die de strijd tegen het lichamelijk verval al hadden opgegeven en geen moeite deden tot enig vertoon van elegantie. Terwijl ze toch uit waren. Terwijl op de tribunes de emoties zinderden, terwijl zich onmiddellijk een diepe band ontwikkelde tussen de acteurs en hun publiek. Het publiek herkende het eigen leven, de eigen strijd om het bestaan. En toch had Hanna van Hendrik objectief gezien heel weinig met hun dagelijkse werkelijkheid te maken van die mensen op de tribunes, want de voorstelling speelt in het verleden. De handeling is gecentreerd rond een boerenopstand in het Twentse Tubberg uit 1971. Met veel woede en geweld wisten getergde agrariërs een door hen niet gewenste ruilverkaveling te voorkomen. Het was echter een zinloze overwinning. De meeste Twentse boeren waren op den duur toch gedwongen om zich weg te laten saneren, omdat hun bedrijven eenvoudigweg te kleinschalig waren en niets meer opbrachten. Het aantal boeren in Twente is de afgelopen halve eeuw van ongeveer 1200 tot 350 teruggelopen en een nieuwe halvering ligt in het verschiet. Wat hebben al die mensen daarmee te maken, dacht ik. Wat heb ik ermee te maken? We zijn op leeftijd, maar we kunnen toch een veer voor de mond wegblazen. Wie van een uitkering of een AOW'tje moet leven, kan reis nog entree betalen. Op het toneel zagen wij de uiteindelijk vergeefse strijd van Hanna, die weduwe geworden probeert haar boerenbedrijf in stand te houden. Ze moet tenslotte buigen voor de bank die de kredieten opvordert, omdat ze eenvoudigweg te klein is om het hoofd boven water te houden, ook als zij opnieuw geld op zou nemen voor moderne landbouwmachines. Er zit een constante in dat stuk. Je kunt werken wat je wilt, uiteindelijk sta je toch met lege handen en de overheid is niet je vriend. Die steekt geen beschermende paraplu boven je op. Die drukt je met de rug tegen de muur. Zo keek dat publiek ook naar zichzelf. Ze waren met de auto gekomen, ze woonden ongetwijfeld adequaat. Ze konden zich dit uitje veroorloven. Toch hadden ze het gevoel dat ze belazerd waren, dat de mooie beloftes loos waren geweest. Op het toneel ontrolde zich hun eigen leven, het mijn ook trouwens. We hadden medelijden met onszelf en gaven de spelers aan het eind een staande ovatie. Dit was de zomeravond van onze ontevredenheid, om met Shakespeare te spreken. Die schreef: "This is the winter of our discontent." Dit land beleeft een lange winter van ontevredenheid. En daarom zaten die tribunes op vliegbasis Twente zo vol met Nederlanders uit alle windstreken. En ik was fout. Ik weet nu pas hoeveel ik van je hou. Maar jij ging heen en ik bleef alleen. Weer vrijgezel, mijn leven een hel. Ik wil wie je ook gaat of wat je ook doet. Ik zie je graag, maar je doet maar wat je moet. En ik besef, het komt nooit meer goed. Maar in alle stilte hoop ik dat jouw hart ook bloedt. Ik wil bij mij. Ik wil vannacht bij je slapen. Jij en ik alleen. Niemand om ons heen. Ik wil vannacht bij je slapen. Je verdiende veel meer. Als je nog voor me voelt, gun me dan nog een laatste keer. Want ik wil je terug bij mij. Je weet dat ondanks wat ik deed, ik jou nooit meer vergeet. Ik wil vannacht bij je slapen. Jij en ik alleen. En niemand, nee, niemand om ons heen. Ik wil vannacht bij je slapen. Jij. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen.

Enige echte Roberta Flack, Killing Me Softly. Er zijn nog wat mooie, ja, hoe noem je dat, covers van gemaakt, maar die halen niet bij deze. Tijd voor een gesprek hier in de late avond. Mariska de Vries gaat het hebben over lerarentekort en de oplossing. De eerste scholen starten met afstandsonderwijs tegen het lerarentekort. Ik ga daarover praten met Dieter Mukkelman. Hij is medeoprichter van Like to Teach. Meneer Mukkelman, wat is er precies aan de hand in de wereld van de scholen? Er is een groot lerarentekort. Ik begreep vooral in specifieke gevallen. Wat is de situatie op het moment? Ja, die zorg is groot. Uiteindelijk zelfs zo erg dat complete klassen naar huis moeten worden gestuurd, omdat er geen docent voor de klas beschikbaar is. En nou is het zo dat het wettelijk geregeld is dat kinderen zoveel uur per schooljaar op school moeten zitten en les moeten krijgen. Dat lukt dus niet. Nee, dat is absoluut de theorie. Kijk, de praktijk is dat heel veel scholen met roosterwijzigingen of gaan clusteren. Gaan werken door het toch voor elkaar te krijgen. Maar er is ook een grens waarin het voor een leraar, voor de klas, nog mogelijk is om een grote groep bij te spijkeren, om het zo maar te zeggen. U heeft daar een oplossing voor bedacht. Wat is precies uw oplossing? Nou, samen met mijn compagnon Hans Hoornstra hebben we een platform bedacht en uitgetest. En dat heet Like to Teach. En een tweetje, liketoteach.nl. En wat we daarmee willen bereiken is eigenlijk dat we de docent die wel beschikbaar is, door in andere regio's in Nederland gaan kijken, zie je dat heel veel docenten of part-time werken of daarnaast nog wel wat ruimte hebben, om die toch de mogelijkheid te geven om les te geven in de klassituaties waar het heel erg is. En dan zie je dat met name in de Randstad. En dat doen we door de inzet van technologie. Dus door leraren heel plat gezegd achter een webcam te zetten en te streamen in een klaslokaal waar op dat moment de les gegeven zou moeten worden. Mijn eerste gedachte is dan, hoe hou je orde? Dat is in het voortgezet onderwijs voor sommige leraren toch wel een puntje. Maar als je zelf niet fysiek aanwezig bent in de klas, dan heb je ook minder overwicht, denk ik. Absoluut. Kijk, waar het om gaat in het onderwijs is dat er natuurlijk competenties en vaardigheden en kennis wordt overgedragen. En dat laten we ook over aan een specialist. Alleen het middel is niet meer de fysieke docent, maar dat wordt via een scherm gepresenteerd. De docent is dus virtueel aanwezig. Alleen ja, inderdaad, als je naar orde gaat kijken, dan heb je toch wat handjes in de klas nodig. En op de meeste scholen zijn onderwijsexperts wel aanwezig, onderwijsassistenten aanwezig. Die sowieso aanwezig moeten zijn om het lokaal te openen, het bord aan te moeten zetten. De leerlingen moeten vragen om stil te zijn. Dus in eerste instantie zal dat wat belangrijker zijn en noodzakelijker zijn. En vermoeden dat na verloop dat ook minder zal zijn, omdat leerlingen gewoon gewend zijn en raken aan deze vorm van onderwijs. Is er al een proef gestart met scholen die hier aan meedoen? Nou, het afstandsonderwijs is niet nieuw. Dus we zien dat sowieso in landen als Canada, Groenland, Australië, waarin afstandsonderwijs al heel normaal is eigenlijk. Dus dat weten we. We hebben ook een aantal oplossingen gezien in Nederland, die misschien niet zo landelijk en groot zijn uitgerold als wij dat nu doen. En daar hebben we ook met die leraren hebben we ook over gesproken. Wat betekent dat over de pedagogiek, de didactiek, op het moment dat je niet fysiek aanwezig bent in de klas? Daar is lering uit getrokken en daar houden wij ook rekening mee in de uitrol van dit project. Als we nou, stel dat we naar de komende 5 jaar kijken, hoeveel scholen zouden er dan eventueel deze vorm van onderwijs deels of geheel kunnen gaan gebruiken? Wat denkt u? Hoe ziet u dat voor zich? Nou, ik denk dat, dat al vrij snel elke school zou kunnen zijn in Nederland. Als je kijkt naar het voortgezet onderwijs en als je kijkt naar, ik denk midden- en bovenbouw, dus de hogere klassen. Dat is waar we nu zullen gaan starten. Maar ik denk dat dat na verloop van tijd ook het hele onderwijs kan zijn. Het is wordt nu aangeboden als noodoplossing, omdat er dus te weinig leerkrachten zijn in bepaalde vakken. Ja. Is het ook goedkoper, bijvoorbeeld voor scholen, om het op deze manier te doen? Zou het ook die functie kunnen hebben? We hebben er niet naar gekeken. Voor ons is het heel belangrijk dat de lessen doorgaan. Alleen het leraartekort, zeg maar, de aanleiding. Maar de oorzaak zit hem eigenlijk in een heel ander proces. En dat heeft gewoon te maken met de innovatieve kant van het onderwijs. En we moeten gewoon kijken hoe kunnen wij met technologie een logische plek geven in het primaire proces. En ik denk dat dit nog wel eens een vliegwiel zou kunnen zijn. Ik dank u tot zover voor deze toelichting. Ik sprak met de heer Dieter Mukkelman. Hij is medeoprichter van Like to Teach. En als mensen meer informatie willen over deze manier van lesgeven, van deze manier van onderwijs, dan kunnen ze op uw website kijken. U mag hem nog één keer noemen. www.liketoteach.nl. Hartelijk dank voor het gesprek. Cindy, Mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, Mama? Yeah, because I got my shaking room with the little thing. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, Mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. Your style of life's a drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, Mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it. een van de allermooiste nummers van Stevie Wonder hier aan het einde van deze mooie late avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Het afgelopen uurtje, met plezier, hebben we de muziek voor je uitgezocht. En leuke onderwerpen voor je gemaakt. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier mijn collega Bert de Wolf. Dan ook weer met lekkere muziek natuurlijk en leuke onderwerpen. Mocht je gaan slapen zometeen, dan wens ik je wel rusten. Ga je werken, dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Ook als je blijft werken. En ik heb nog één mooi nummer voor je in de aanbieding van de Beatles. Je hoort zometeen Let It Be. Maar ik wil je eerst nog even wijzen op onze website www.delateavond.nl. Daar vind je het regionale nieuws bij elkaar. Van alle gemeenten in onze regio. Dus niet een klein beetje, nee, alles. En je kunt ons volgen op Facebook. Je kunt ons liken. En als je ons liked, dan krijg je iedere middag om een uur of half drie, drie uur te weten wat er in de show zit. Maar je kunt ook naar LinkedIn en Twitter. Volg ons overal. Ik wens je nog een hele prettige nacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Sound.